منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، ہر نعمت کونین ہے دامن میں ہمارے، ہر نعمت کونین ہے دامن میں ہمارے، دامن میں ہمارے ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں، ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، اے درد محبت ابھی کچھ اور پسوں ہو، اے درد محبت ابھی کچھ اور پسوں ہو، اور پسوں ہو، دیوان تڑپنے کی ادا مانگ رہے ہیں، دیوان تڑپنے کی ادا مانگ رہے ہیں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کے کیا مانگ رہے ہیں، یہ بھی تو نہیں ہوش کے کیا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، اسرار کرم کے فقط ان پر ہی کھلے ہیں، اسرار کرم کے فقط ان پر ہی کھلے ہیں، ان پر ہی کھلے ہیں، جو تیرے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، جو تیرے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ، سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ، سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ، سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ، سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، اس دور ترقی میں بھی ذہنوں کے اندھیرے، اس دور ترقی میں بھی ذہنوں کے اندھیرے، ذہنوں کے اندھیرے، خورشید رسالت کی دیا مانگ رہے ہیں، خورشید رسالت کی دیا مانگ رہے ہیں، ہم کو بھی ملے دولت دیدار کا صدقہ، ہم کو بھی ملے دولت دیدار کا صدقہ، ہم کو بھی ملے دولت دیدار کا صدقہ، دیدار کا صدقہ، دیدار کی جرت بھی شاہ مانگ رہے ہیں، دیدار کی جرت بھی شاہ مانگ رہے ہیں، یہ یہ مان لیا ہے کہ تیرا درد ہے درمان، یہ مان لیا ہے کہ تیرا درد ہے درمان، درد ہے درمان، طالب ہے شفا کے نہ دوا مانگ رہے ہیں، طالب ہے شفا کے نہ دوا مانگ رہے ہیں، دامان عمل میں کوئی نیکی نہیں خالد، دامان عمل میں کوئی نیکی نہیں خالد، نیکی نہیں خالد، اتنا تے محمد کا تلا مانگ رہے ہیں، اتنا تے محمد کا تلا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔